99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze walczą w finał Ligi Narodów. W Gdańsku rozpoczyna się właśnie ich mecz z rewelacją rozgrywek Japonią. Ambasador Federacji Rosyjskiej został dziś wezwany do MSZ-u. To pokłosie kolejnych absurdalnych wypowiedzi Władimira Putina. Kraków. To dzisiejszy przystanek na letniej trasie bezpiecznej szkoły Krokodylka Tirka. To inicjatywa Inspekcji Transportu Drogowego. W zaczynającym się właśnie w tej chwili półfinale Ligi Narodów siatkarzy w Gdańsku reprezentacja Polski mierzy się z Japonią. Dla biało-czerwonych będzie to czwarty mecz o finał w tych rozgrywkach z rzędu. W drugim półfinale o godzinie 20 Amerykanie zagrają z Włochami. Więcej o sporcie powie tuż po serwisie Mateusz Barianka. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To reakcja na wystąpienie Władimira Putina, który podczas spotkania z Kremlowską Radą Bezpieczeństwa powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Spotkanie z ambasadorem było krótkie, relacjonował wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Przedstawiłem dzisiaj nasze zdecydowane stanowisko, wskazując, że tego rodzaju pseudohistoryczne wywody, próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin, przez innego zbrodniarza, jakim jest dzisiaj Władimir Putin, to jest działanie, które Polska traktuje wyłącznie jako prowokację, jako próbę sprowokowania eskalacji. Całkowicie potępiamy tego rodzaju próby rewizji historii, potępiamy próby wykorzystywania tej rewizji historii również do działań propagandowych, do działań w wojnie hybrydowej. Wczoraj zachodnie ziemie Polski Putin nazwał podarunkiem od sowieckiego dyktatora. Sugerował również, że Polska dąży do interwencji na Ukrainie i oderwania dla siebie części jej terytorium. Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły bazę paliwową i skład amunicji na okupowanym przez Rosjan Krymie, poinformowała o tym ukraińska armia. Zniszczone cele znajdowały się w rejonie krasnogwardyjskim, w środkowej części Krymu. Bliższych szczegółów nie podano. Dziś rano wstrzymano również ruch kołowy na moście krymskim łączącym Rosję z Krymem. Zarządzający mostem Rosjanie nie podali powodu zamknięcia przeprawy. Ruch na moście został już przywrócony. Tymczasem profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych krytycznie ocenia ofensywne zdolności armii rosyjskiej. Strona ukraińska poinformowała niedawno o rozpoczęciu nowej ofensywy przez agresora w rejonie Kupiańska, gdzie armia rosyjska miała zgromadzić około 100 tysięcy żołnierzy, a także znacznej ilości sprzętu pancernego i artylerii. W moim przekonaniu Rosjanie mają małe możliwości do zdecydowanej ofensywy na wielu frontach albo odzyskania przewagi na froncie ukraińskim. Może im się zdarzyć jakiś właśnie rzut na jednym odcinku. Teraz jest bardzo duży problem nie tylko z logistyką, ale również z takim morale dowództwa i tym, że rosyjska armia przeżywa bardzo duży kryzys wewnętrzny. Profesor Agnieszka Legucka zwraca uwagę, że w rosyjskich szeregach coraz częściej pojawia się krytyka sposobu prowadzenia wojny, który prowadzi do dużych strat. Jak tłumaczy, Rosjanie mają poważne kłopoty z koordynacją działań bojowych. Taki duży zryw wymagałby bardzo potężnych też zdolności operacyjnych i zgrania wszystkich elementów. A tego bardzo mocno brakuje w rosyjskiej armii i to mogłoby się zakończyć ogromną porażką, która by przyczyniła się z kolei do jeszcze większego załamania morale na całym froncie. Ukraińcy informują, że odpierają ataki Rosjan pomimo zaangażowania przez nich dużych sił i intensywnych ostrzałów artyleryjskich. Mobilne miasteczko ruchu drogowego, tor wyścigowy i symulator zderzenia. W krakowskim parku Jordana swój przystanek na letniej trasie ma bezpieczna szkoła Krokodylka Tirka Inspekcji Transportu Drogowego. Poprzez zabawę najmłodsi mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówi Alvin Gajador, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Żeby dzieci były bezpiecznymi użytkownikami dróg, bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego. Wtedy jest szansa, że będą bezpiecznymi pieszymi, kierowcami w przyszłości, więc Inspekcja Transportu Drogowego z jednej strony zajmuje się kontrolami, ale też ta edukacja jest bardzo ważna. Piknik w Parku Jordana potrwa do wieczora. Patronem akcji są Polskie Radio Dzieciom i Polskie Radio Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. już teraz czas na zapowiadany serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od siatkówki, bo przed momentem nasi siatkarze rozpoczęli mecz z Japonią, którego stawką jest awans do finału turnieju Ligi Narodów, rozgrywanego w Gdańsku. Jak na razie w pierwszej partii biało-czerwoni prowadzą 5-4. Przed tym spotkaniem przyjmujący Aleksander Śliwka zaznaczał, że Japończycy to bardzo wymagający rywale. Przypomnę, że w drugim półfinale Amerykanie zagrają z Włochami, start o 20. Teraz piłkarska ekstraklasa. Za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie pierwszej kolejki. W nim Stal Mielec podzieliła się punktami z Krakowią. Do przerwy gospodarze prowadzili 2-0. W drugiej połowie dwukrotnie do siatki trafiali piłkarze z Krakowa. Za blisko pół godziny do gry przystąpi mistrz Polski Raków Częstochowa, który podejmie Jagiellonię Białystok. Na zwycięstwo na własnym obiekcie liczy trener Dawid Szwarga. Cieszymy się, że możemy zainaugurować sezon Ekstraklasy na własnym stadionie. Cały poprzedni sezon, jak i obecne rozgrywki pokazały, że u siebie jesteśmy drużyną, która traci mało bramek i która jest w stanie wygrywać z każdym bądź z każdym stoczyć wyrównany bój. Na pewno Jagiellonia to jest drużyna, która ma również swój plan. Natomiast my również podejdziemy do tego spotkania jak do każdego innego, czyli z przygotowanym planem na spotkanie. Później czeka nas starcie Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Goście będą faworytem, a trener gospodarza Aleksander Wukowicz przyznaje, że potyczka z kolejorzem będzie dla jego drużyny dobrym sprawdzianem. Czekamy na ten początek, który jest dopiero weryfikacją. Tutaj sparingi, treningi nigdy nie odzwierciedlają do końca, jak to jest. Też nie będzie tak, że jeden mecz nam powie wszystko, ale na pewno będziemy mądrzejsi pod kątem tego, jak w tej chwili wyglądamy, co jest do poprawy, co już dobrze funkcjonuje na samym początku. Pierwszy gwizdek w Gliwicach o 20, a przypomnę, że na inaugurację sezonu Warta Poznań przegrała 0-1 z Pogonią Szczecin, a Legia Warszawa pokonała 3-0 ŁKS. Teraz tenis. Jutro rozpoczną się kwalifikacje do turnieju WTA w Warszawie. W głównej drabince nie znajdzie się Czeszka Nikola Bartunkowa, której miejsce zajęła 17-letnia Weronika Ewald. To trzecia Polka, która jest pewna kwalifikacji po Idze Świątek i Mai Chwalińskiej. W kwalifikacjach zagrają Martyna Kubka, Weronika Falkowska i Olivia Lincer. Turniej główny rozpocznie się w poniedziałek. I na koniec jeszcze zerkamy do Gdańska. Przypomnę, tam trwa półfinałowy mecz Ligi Narodów Siatkarzy. Japonia gra z reprezentacją Polski. W pierwszym secie mamy remis po 7. Dziś na terenie całego kraju możliwe są przelotne opady deszczu. W niedzielę będzie dość pochmurno i od 21 stopni na północy, około 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Autopromocja. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici Państwo, podsumuj. To jakieś czarne spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Wiadomości Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17 śledzimy mecz w Gdańsku. W pierwszym secie Polacy na razie przegrywają 9-11, ale szybka to siatkówka. Czyli Peppers w trójce. Siatkarze reprezentacji Polski walczą w tej chwili z Japonią o finał turnieju Ligi Narodów. Śledzimy mecz w Gdańsku. W pierwszym secie Polska przegrywa 9-15. Bardzo proszę mocniej trzymać kciuki. Trzymaj z trójką. Kiedy gra tak przed siebie w powodzi deszcz tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. mocny taki Mr. of America. Lombard w popołudniowej trójce. Oczywiście śledzimy mecz w Gdańsku, ale także interesują nas ważne pozostałe sprawy, które dzieją się w naszym kraju. No to z Gdańska szybko teraz do Katowic. Służby sanitarne ponownie zamknęły tam kąpielisko w Dolinie Trzech Stawów. Wyniki badań wykazały obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Na plaży zawisła czerwona flaga. Kolejne badanie planowane jest w poniedziałek, a przypomnijmy, że to kolejny raz, kiedy popularne wśród mieszkańców Katowic kąpielisko jest nieczynne, bowiem w miniony poniedziałek zamknięto je ze względu na źle wyglądającą wodę. Kąpielisko otwarto we wtorek, no a teraz służby sanitarne ponownie zamknęły kąpielisko w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Uważajmy na siebie, uważajmy w czasie wakacji, szczególnie nad wodą. Trwa mecz w Gdańsku. W pierwszym secie Polska walczy z Japonią o finał siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Polska-Japonia 16-21. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. niecałe pół godziny. Ajajaj, szybki set i bardzo precyzyjny w wykonaniu drużyny japońskiej. W pierwszym secie Japonia-Polska 25-19. No ale mocno trzymamy kciuki za drugi set. Miejmy nadzieję, że będzie dla naszych. Przypomnę, Polacy walczą z Japonią o finał siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Ten mecz trwa w Gdańsku. Śledzimy to wydarzenie, za chwilę do niego wrócimy. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie oprócz mnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała. Pada z sił, mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, na no i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Jakby tak zaciągnąć hamulec tak cała wstecz Japończykom, no oby znaleźli Polacy na to sposób. Mateusz Warianka z Trójkowej redakcji sportowej jest ze mną, który obserwuje mecz, który dzieje się w Gdańsku. No emocje w pierwszym secie bardzo szybko. Niestety pierwszy set nie dla Polaków, ale w drugim już jest całkiem nieźle. No tak, miejmy nadzieję, że to co najgorsze już za Polakami, czyli ta pierwsza partia faktycznie przegrana dość wysoko. No i chyba kluczowy moment tego pierwszego seta to moment, kiedy mieliśmy remis po 9, bo to wtedy nam Japończycy odskoczyli na 6 punktów i bardzo trudno było gonić. Ostatecznie przegraliśmy pierwszą partię do 19, jak wspomniałeś chwilę temu. No ale ten drugi set podobnie zaczyna się jak pierwszy, czyli od skromnego jednopunktowego prowadzenia Polaków. No i na razie mamy... 4-2 Polacy wygrywają. No to już mamy 2 punkciki. Bardzo dobrze. Dobrze. Ale ostrzegano przed meczem z Japonią, że to jest taki rywal bardzo niewygodny, grający tak zwaną brudną siatkówkę. No i to się wszystko sprawdza. No i też pamiętajmy, że Japonia bardzo długo była liderem tej fazy grupowej Ligi Narodów, fazy zasadniczej, więc nie gramy z byle kim. No i walczymy o finał siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Obserwujemy, co dzieje się w Gdańsku. Teraz Polska wygrywa 4-3. Przypomnę, trwa drugi set, pierwszy przegrany przez polską reprezentację. Japonia, Polska. Co dzieje się oczywiście na bieżąco na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Mateusz trzyma rękę na pulsie. Everyone says you're amazing. Say you don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run. You need it, you can't live alone, so you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean, but only you know who the real ones are, cause you've seen. There's only one question I want to ask, is it healing when you hear everyone say you're amazing? Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, that we can't live the lie, when you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm here.

don't seem to care at all. And this pretty world is getting out of hand. So tell me how we fail to understand. Kwadrans pozostał do godziny 18. Przypomnę, dziś i jutro na plaży w Gdańsku odbywają się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Ratownicy rywalizują w 9 widowiskowych i jakże wymagających konkurencjach. Dziś w pierwszym dniu zawodów rozgrywane są konkurencje drużynowe, a jutro drugi dzień mistrzostw pod znakiem rywalizacji w konkurencjach indywidualnych z podziałem na kategorie wiekowe, Junior, Open i Masters. Relacje z tej najważniejszej letniej imprezy w dziedzinie sportowego ratownictwa wodnego pojawiają się na antenach Polskiego Radia, które zresztą jest patronem medialnym tego wydarzenia. Przypomnijmy, że tegoroczne mistrzostwa rozgrywane są z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Utonięciom ustanowionego przez Światową Organizację Zdrowia rezolucją ONZ, a wypada to w najbliższy wtorek 25 lipca. Niezmiennie zachęcamy do bezpiecznych zachowań nad wodą oraz poszerzania wiedzy z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, bo zresztą temu ma służyć ta impreza, ale także temu, byśmy wiedzieli, jak po prostu bezpiecznie spędzać wakacje nad wodą. Chyba niewiele osób wie, że to dyscyplina sportowa, a mamy się czym pochwalić w dziedzinie sportowego ratownictwa wodnego. Mamy rekordzistów świata, mamy aktualnych mistrzów Europy i obecnych wicemistrzów świata. W tych dyscyplinach na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, na World Gamesach drużynowo zajmujemy 5. miejsce. Na świecie bardzo popularna dyscyplina, zatem mamy komu kibicować. Można to podziwiać na żywo. Dziś i jutro Polskie Radio na Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim na plaży 78 Gdańsk Jelitkowo. Polecamy się. A co tam w pobliskiej Ergo Arenie? Polska-Japonia w półfinale siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Przypomnę, pierwszy set dla Japonii do 19, w drugim Polska wygrywa 20-19. I aby tak dalej. Jeszcze 5 punktów i mamy drugiego seta. miłości bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój, spokój, spokój, spokój, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Jakież emocje na meczu Polska-Japonia w półfinale siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Mateusz Warianka z redakcji sportowej śledzi to spotkanie. Tak, i w zasadzie no, tutaj nawet nie ma czasu, żeby cokolwiek mówić. Tyle się dzieje. Wydawało się, że Polacy skończą ten mecz 25-23, no ale Japończycy dzielnie się bronią. No teraz zdaje się, że atak autowy, ale trwa dyskusja, czy było dotknięcie bloku. Tutaj Aleksander Śliwka pokazuje, że prawdopodobnie była. Niby punkt przypisany Japonii, ale jest wideo challenge teraz. Tak, będziemy sprawdzać. Japończycy się na razie nie przyznają, ale to jest ich, tak, dostali właśnie chyba zieloną kartkę, bo Japończycy mają taką dość ciekawą strategię, że nie przyznają się do dotknięcia przy bloku, przy takich autowych atakach, a dopiero kiedy drużyna przeciwna weźmie wideo challenge, wideo weryfikację, to wtedy się przyznają, bo wiedzą, że ten punkt stracą, a to jest, no takie, nie wiem, czy zgodne z fair play. No i został cofnięty punkt po 24, no, nawet 25-24 przypisany punkt dla Polaków. No widać było, chociaż z Myśliwieckiej do Ergo Areny kawałek jest, ale widać było, że piłka dotknięta. O tym spotkaniu jeszcze będziemy mówić po godzinie 18, już za chwilę serwis. Share with you my story. Would you share your dollar with me?